راستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ کی مہربانی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. یہ رحمت اس کا نتیجہ ہے, رحمت نتیجہ ہے ان تینوں چیزوں کا. اس کے بغیر رحمت نہیں آتی, اللہ کی مہربانی شامل حال ہو جاتی ہے, پھر اس کو فلاح نصیب ہوتی ہے. صحیح راستے پر چل کر وہ انسان کامیاب ہو جائے گا, فائز المرام ہوگا, منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. سو قرآن یہ بڑی حقیقت ہے, فرمایا لوگوں آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے, اور شفا ان روگوں کے لیے بیماریوں کے لیے جو سینوں کے اندر ہوتی ہیں, اور ہدایت اور رہنمائی کرنے والی, اور رحمت ایمان والوں کے لیے جو ان سب چیزوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں ایماندار, ان کے لیے پھر رحمت الہی شامل حال ہوتی ہے, وہ ان پر نازل ہوتی ہے. تو تمہارے پاس تو ایسی چیز آ گئی ہے, تو یہ جامع معنی چیز. پھر فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ہی چاہیے کہ لوگ خوش ہوں. قرآن کریم اور یہ ہدایت یہ سب اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے. انسان وہی اچھا ہے جو خدا کے فضل کا طالب ہو. اصل کا من فضل کا و رحمت کا, جیسا حضور نے دعا میں سے پھیلایا, ہر وقت مانگو ہے اللہ تیرا فضل اور رحمت کے طلبگار ہیں. تو قرآن اسی چیز پر مشتمل ہے, یہ خدا کا فضل ہے اور خدا کی رحمت ہے. رحمت اس کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور خدا کا فضل اس کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. تو جس کو خدا کا فضل اور رحمت حاصل ہو اس کو اس پر خوش ہونا چاہیے, یاد رکھو. فبذلک فلیفرحوا, خدا کے فضل اور نعمت پر جن کو قرآن جیسی کتاب اور قرآن جیسی نصیحت حاصل ہو تو اس کو اس پر خوش ہونا چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون, یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو انسان اکٹھا کرتے ہیں, دنیا کے ساز و سامان, حقیر ساز و سامان, فانی ساز و سامان جس کو اکٹھا کرتے ہیں اور جس پر وہ پھر دندناتے پھرتے ہیں, اس سے بہتر ہے یہ. وہ چند دن کے بعد ختم ہو جائے گا, پھر انسان سخت تکلیف میں مبتلا ہوگا, اور اس کی وجہ سے جو چیز حاصل ہوگی انسان کو ابدی راحت نصیب ہو جائے گی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان راحت اور آرام پہنچ جائے گا. سو اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ انسان کو خوش ہونا چاہیے, قرآن کریم کے ساتھ انسان کو خوش ہونا چاہیے, اور اس کو حاصل کرنا چاہیے کہ یہ شفا ہے اور نصیحت ہے اور ہدایت ہے, رحمت کا باعث ہے. ہمارا اہم اور نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ محبت کریں, اس کی نصیحت پر عمل پیرا ہوں, اس کے بتلائے ہوئے طریقے سے تجلیہ حاصل کریں, تخلیہ حاصل کریں, اس سے روگ نکل جائیں اور شائستہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. تو فرمایا یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو انسان اکٹھا کرتے ہیں دنیا میں. بسم اللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل رأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون. قل ارائیتم, آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگو بتلاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے رزق اور ٹھہرایا ہے تم نے اس میں سے کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال, آپ کہہ دیجیے ان سے کیا اللہ نے حکم دیا ہے تم کو, یا تم کہتے ہو اللہ پر, باندھتے ہو اللہ پر جھوٹ, اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو افتراء کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن, بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر, لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو شکر نہیں ادا کرتے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ قرآن خدا تعالیٰ کی جانب سے ایک نصیحت اور دلوں کی بیماریوں اور روگوں کے لیے شفا ہے، اور زندگی کی تمام موڑوں پر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت کا مورد ہے، اور پہلے شرک کرنے والوں کا رد اللہ نے فرمایا، سو اسی سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی۔ جب قرآن کو خدا تعالیٰ نے منبع ہدایت بنا کر نازل فرمایا ہے تو پھر اس سلسلے میں ضروری ہے، انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اسی کتاب سے، اسی قرآن سے حلال اور حرام کے سلسلے میں بھی اسی سے سند پکڑیں۔ حلال اور حرام کی تمیز کرنے کے سلسلے میں پھر وہ کسی اور کی طرف رجوع نہ کریں اور کسی اور کو سند نہ مانیں۔ جب اللہ نے قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے تو پھر شرک کرنے والے کیوں حلال اور حرام کے سلسلے میں دوسروں کو سند کیوں قرار دیتے ہیں؟ یہ بھی دراصل شرک کی تردید ہی ہے، جیسا کہ پہلی آیتوں میں، پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ مجھے بتلاؤ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے روزی نازل فرمائی ہے، لفظ تو انزلہ ہے لیکن مراد ہے پیدا کرنا، اللہ نے جو روزی پیدا کی ہے، اور اتارنے کا لفظ اس لیے اطلاق کیا جاتا ہے کہ جتنی چیزیں بھی زمین میں پیدا ہوتی ہیں، روئیدگی اکثر، جیسا پہلی گزشتہ آیتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے پانی کو نازل فرمایا اور پانی کے ذریعے، پانی کے ساتھ وہ زمین کے نباتات مل گئے، جس کو انسان بھی کھاتے ہیں اور مویشی بھی استعمال کرتے ہیں، ان کی خوراک بنتی ہے۔ اس وجہ سے تمام چیزیں جتنی بھی انسان کی خوراک بنتی ہیں وہ پانی کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے تمام نباتات پیدا ہوتی ہیں، جانور بھی وہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ آیت میں فرمایا ہے، انزل لکم ثمانیۃ ازواج، اللہ نے یہ جانوروں کے سلسلے میں یہ آٹھ قسم کے جوڑے تمہارے لیے نازل فرمائے ہیں، یہ بہیمت الانعام جو ہیں وہ نازل فرمائے، یعنی پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ انسان ان کو استعمال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ غذا کا مدار انہی چیزوں پر ہے، اونٹ ہیں، نر مادہ، گائے بیل ہیں، اور بھیڑ بکریاں ہیں، نر اور مادہ۔ عام طور پر انسان انہی بہیمت الانعام اور انہی مویشیوں سے استفادہ کرتے ہیں، دودھ کے سلسلے میں بھی اور دوسری چیزوں کے سلسلے میں بھی اور گوشت کے سلسلے میں بھی انسان کی غذا بنتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اور جانوروں کی غذا کا سلسلہ رکھا ہے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ بتلاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی اتارا ہے تمہارے لیے۔ اتارنے کے لفظ میں ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر فرمایا، وہ فی السماء رزقکم وما توعدون، روزی کا حکم وہاں سے آتا ہے، جتنی انسان یا جس چیز کی جو جو روزی ہے اس کا حکم اوپر سے آتا ہے، آسمان میں ہے تمہاری روزی، اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، موت بھی اور زندگی بھی، تمام وہاں سے حکم آتا ہے، اس کے مطابق تمام چیزوں کو روزی حاصل ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب عبد مومن فوت ہو جاتا ہے تو وہ دروازے آسمان سے بند ہو جاتے ہیں، جہاں سے اس کی روزی کا حکم آیا کرتا تھا بند ہو جاتے ہیں، وہ دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں جس سے عبد مومن کے اعمال صالحہ اوپر جاتے تھے، وہ دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر اس مرد مومن پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ جب 100 سی آدمی ختم ہو گیا جس کے لیے یہ حکم جاری ہوتے تھے. تو اتارنے کی حقیقت میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے, اس لیے انزلہ کا لفظ استعمال کیا گیا. آپ ان سے کہہ دیں کہ بتلاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے تمہارے لیے, میں رزق رزق روزی کی. روزی صرف خوراک پر نہیں اطلاق کیا جاتا بلکہ عربی زبان میں رزق کا معنی وسیع ہوتا. کہتے ہیں کہ روزے کا اولاد, فلاں آدمی کو اولاد دی گئی, روزے کا مال مال دیا گیا, اور روزے کا طعام طعام دیا گیا. یہ لباس ہو, طعام ہو, اولاد ہو, اور یہ سب چیزوں پر رزق کا اطلاق ہوگا. اور عام طور پر بالعموم زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں جو انسان کے تغذیے میں آتی ہیں. فرمایا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے روزی نازل فرمائی ہے, فجال تم پھر ٹھہرایا ہے تم نے اس میں سے کچھ حصہ اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے, کچھ حصہ تو حرام بنا دیا ہے اور کچھ حصہ حلال. فرمایا ان سے پوچھیں کس نے کہا ہے یہ کہ ایک حصے کو تم حرام ٹھہراؤ اپنی مرضی سے اور ایک کو حلال ٹھہراؤ اپنی مرضی سے. اللہ نے تو تمہارے لیے روزی نازل فرمائی, وہ پیدا کر دی تاکہ تم اس سے استفادہ کرو, لیکن تم نے اپنی جانب سے اس کو حلال اور حرام کیوں بنایا, بعض کو حلال بعض کو حرام. تفصیلات اس کی سورہ انعام میں اور سورہ مائدہ میں موجود ہیں کہ شرک کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالی کی دی ہوئی چیز کو اپنے شرکیہ عقیدے کے مطابق کسی کو تو حرام بنا لیا, کسی کو حلال ٹھہرا لیا. جیسے سورہ انعام میں موجود ہے کہ بعض جانور ایسے تھے کہ ان کے پیٹ میں کوئی چیز ہوتی تھی تو مشرک لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ہماری عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے حرام ہے. ایک چیز کو مختص کر لیا, یہ عورتیں کھائیں گی مرد نہیں کھائیں گے. محرم علی ازواجنا, یہ مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی. اور اگر فرمایا یا کل میتتن, اگر وہ بچہ زندہ نہ پیدا ہوا مردہ آیا تو وہ سب کہتے تھے سب کے لیے حلال ہے. ایسی شریعت بنائی ہوئی شرک والی. فمفی سوا, کھیتی کا کوئی حصہ ہے کچھ بتوں کے نام پر نامزد کر کے اس کا, اس کو کوئی نہیں کھا سکتا, یہ حرام ہے. اور کچھ دوسرے مقاصد کے لیے متعین کر دیا. مویشیوں کو بھی اسی طریقے سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام, جیسا بحیرہ صاحبہ وغیرہ جانور کسی معبود کے نام پر چھوڑ دیا, یہ کھلا یہ صاحبہ, اس کو کوئی نہیں کھا سکتا نہ اس پر کوئی سواری کر سکتا. کسی کا کان سوراخ کر دیا اور کسی معبود کے نام پر نامزد کر دیا, جس کا دودھ بھی کھانا جائز, اس پر سواری بھی کرنی حرام ہے, جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی وہ مالک ابن نزلہ ذات کسان اللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے, امام ابن کثیر نے بھی بیان کیا اس کو. وہ حاضر ہوئے تو ان کا لباس بہت خستہ تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے؟ تو اس نے عرض کیا حضور میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے, اونٹ میرے پاس ہیں, غلام میرے پاس ہیں, گھوڑے میرے پاس ہیں, بھیڑ بکریاں میرے پاس ہیں, سب چیز میرے پاس ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ نے تجھ کو اتنی نعمت دی ہے تو اس کا اثر بھی تم پر کچھ دکھائی دینا چاہیے. لباس تم نے کیسا غلیظ پہن رکھا ہے, پھٹا پرانا, اتنا مال خدا نے تم کو دیا ہے تم نے لباس تک بھی ٹھیک نہیں پہنا. تو جب اللہ نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر تمہارے اوپر معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں کم سے کم لباس تو کوئی ٹھیک پہنا. یہ بات تو آپ نے سمجھا دی کہ نعمت اللہ نے دی ہے. اور پھر آدمی ہے, یہودیوں کی صفت یہ ہوتی تھی پہلے زمانے میں, کروڑ پتی یہودی, آج بھی ان کی صفت ایسی ہے, تو بھکاریوں جیسے نظر آتے ہیں, مطلب شکل و صورت ایسی بناتے ہیں کہ یہ بالکل سمجھے جائیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں, حالانکہ کروڑ پتی ہوتا. یہ بات ناپسندیدہ ہے. اگر مال خدا نے دیا ہے حلال ہے, اس میں ضرورت کے مطابق لباس بھی پہنو, خرچ کرو, اس کو حقوق ادا کرو, اپنے اوپر بھی خرچ کرو. بخل تو بہت بری بات ہے. اتنی بات حضور نے ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کرتا ہے صحیح سلامت, تم اٹھتے ہو, اٹھ کر کے اس طرح لیتے ہو اور اس کا کان تھوڑا سا کاٹ دیا اور کہہ دیا یہ بحیرہ ہے جی, یہ فلاں معبود کی نیاز ہے جی, بس اس کی سواری بھی نہیں ہے. اٹھتے ہو تم اس طرح لیتے ہو, کسی جانور کی کھال کو چیر دیتے ہو, کہتے ہیں یہ سرم نہیں, اب یہ پھاڑ دیا گیا ہے, اس کی سواری کوئی آدمی نہیں کر سکتا, یہ فلاں معبود کی نیاز ہو گئی. تو حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ اللہ کا بازو تم سے زیادہ طاقتور ہے اور اللہ کا استرا تمہارے استرے سے زیادہ قوی ہے, وہ سزا بھی دے گا کہ میں نے تو روزی پیدا کی, جانور پیدا کیے ان کے فائدے کے لیے, انہوں نے اٹھا کر کے اس کو معبودان باطلہ کے نام کی نیاز بنا کر اس طریقے سے ممنوع قرار دیا, سواری ممنوع ہے, اس کا دودھ حرام ہے, اس کو کوئی نہیں کھا سکتا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ تحلیل اور تحریم کے سلسلے میں. اور مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے, خالق مالک مربی مختار سب چیزوں کا, اس نے انسانوں کے لیے روزی پیدا کی ہے, تو اس میں سے اپنی خواہش اور مرضی کے ساتھ حلال حرام بنانے کی اجازت نہیں. سورہ نحل میں بھی آیت موجود ہے, ولا تقولوا لما تصف السنتکم ھذا حلال وھذا حرام, اپنی زبانوں سے ماذ اپنے مشرکانہ خیالات کے مطابق کسی چیز کو مت کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام. حلال اور حرام کہنا یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کا کام ہے, اتھارٹی اس کو حاصل ہے. الحلال ما احل اللہ, حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اور اس کا بیان خدا کی شریعت میں ہے, اور حرام وہ ہے کہ جس کو خدا نے حرام قرار دیا. تم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں قرار دے سکتے, یہ شرک ہے. تحلیل اور تحریم میں کسی اور کو شریک بنانا, یہ صفت مختص ہے ذات خداوندی کے ساتھ. تمام ادنا سے ادنا چیزیں جو بھی حلال ہیں وہ سب اللہ کی حلال کی ہوئی, جو حرام ہے اس کی حلال کی حرام کی ہوئی, کسی اور کو اختیار نہیں ہے اس سلسلے میں. یہ صفت ذات خداوندی کے ساتھ مختص ہے تحلیل اور تحریم. تو عدی ابن حاتم, یہ حاتم تائی کے فرزند, حاتم تائی عیسائی تھا, بڑا سخی آدمی تھا, جاہلیت کے زمانے میں مر گیا. تو اس کا بیٹا عدی اور اس کی بیٹی بھی یہ اسلام لائے ہیں, پہلے دشمنی کرتے رہے, پھر مجبور ہو گئے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اسلام قبول کیا. تو آپ نے فرمایا اتخذوا احبارم و رہبانم اربابم من دون اللہ, انہوں نے یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا. تو عدی کہنے لگے کہ حضرت ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے, اپنے جو عالم ہیں یا بزرگ ہیں ہم تو ان کی پوجا نہیں کرتے, عبادت نہیں کرتے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا, جس چیز کو یہ تمہارے مولوی اور یہ پیر جس کو حلال قرار دیں تم اس کو حلال سمجھتے ہو یا نہیں, جی ہاں, اور جس کو یہ حرام قرار دے دیں اس کو تم حرام ٹھہراتے ہو یا نہیں, اس نے کہا جی ہاں. فرمایا فذالک ارباب من دون اللہ, واقعہ کے اندر یا خدا کی شریعت میں یا خدا کے دین میں حلال ہو یا نہ ہو, جس کو پیروں نے مولویوں نے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے, جس کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے. یہی ہے رب بنانے کا مقصد, یہاں سجدہ کرنا یا رکوع کرنا یا کوئی اور بات مراد نہیں ہے, یہاں رب بنانے میں یہی مراد ہے کہ حلال حرام کی اتھارٹی اپنے پیروں کو اور مولویوں کو بنا لیا اور یہود النصارہ شرک میں مبتلا ہو گئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحلیل اور تحریم, یہ تحریم جو ہے یہ ایک تکوین نافذ کا نام ہے, ملکوت عالم بالا کے اندر ایک نافذ حکم کا نام ہے, بھی فلاں چیز کرو گے مواخذہ ہوگا, فلاں چیز پر مواخذہ نہیں ہے, یہ تکوین نافذ اللہ کی صفت ہے، کوئی اس میں شریک نہیں. اور جب نبی کی طرف حلال یا حرام کو منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نبی کسی چیز کو حرام کہتا ہے، کسی کو حلال کہتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قطعی علامت ہے کہ یہ چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے یا حرام قرار دی. نبی کا بتلانا علت قطعی ہوتا ہے، قطعی علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے. اپنی جانب سے نبی نہیں حرام اور حلال قرار دیتا، خدا کے حکم سے. اور جب کسی مجتہد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ فلاں مجتہد نے اس چیز کو حلال ٹھہرایا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجتہد نے شریعت سے اس بات کو ظاہر کیا ہے. اپنی جانب سے کوئی مجتہد کسی ذرا سے ذرا بات کو بھی حلال حرام نہیں ٹھہرا سکتا، یہ تو اللہ کی صفت ہے. مطلب ہے کہ اللہ کی شریعت سے اس نے کوئی علت یا دلیل سمجھ کر اس کے مطابق اس حکم کو ظاہر کیا ہے کہ یہ وہی حلال ہے، فلانی علت سے، فلان دلیل سے، اس قرینے سے جو شریعت کے اندر موجود ہے، وہ حلال حرام ٹھہرانے کے مجاز نہیں ہے. یہ تو اللہ کی صفت ہے حلال اور حرام ٹھہرا. تو جس چیز کو چاہ حرام ٹھہرا دی، اپنے جانب سے شریعت بنائی، دلی والوں کی شریعت، پرانے زمانے کی رسم، بی بی کی سہنک بنائی، یہ نیاز ہوتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، اس کو مرد کوئی نہیں کھا سکتا، صرف عورتیں کھائیں گی. کون سی عورتیں کھائیں گی؟ اس کو دو خصمی بھی نہیں کھا سکتی جس نے دو نکاح کیے، یہ بھی شرط ہے. امام جعفر کے نام کے کنڈے نیاز کے بنائے جاتے ہیں، اس کی شریعت یہ ہوتی ہے کہ چھت کے نیچے کھاؤ، کھلی جگہ نہیں کھا سکتے. آپ بنائیے اپنی طرف سے، کس نے؟ خدا نے، رسول نے فرمایا کیا؟ اسی قسم کی بات ہے، یعنی چھت کے نیچے کھانا ضروری ہے، کھلی جگہ فضا کھانا حرام ہے اس کا. اور یہ ہے کہ اس کو دو نکاح والی نہیں کھا سکتی، صرف عورت کھائے، بی بی کسان کو مرد کوئی نہیں کھا سکتا. یہی ہے تحلیل اور تحریم میں ایسی باتیں بنی. یا کوئی حلال چیز ہے تو اس کے بارے میں کسی پیر نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے، ممنوع ہے تمہارے لیے، اس کو حرام سمجھ لیں. یہ تحلیل اور تحریم کے اندر شرک کرنا، تو اللہ نے یہ بات فرمائی جب اللہ نے قرآن کو منبع علم اور نصیحت کا مرکز اور ہدایت دینے والی کتاب بنایا ہے، تو یہ چیز بھی اسی سے معلوم کرو بھی اللہ کی شریعت اور دین میں حلال ہے تو اس کو حلال سمجھو، اللہ کے دین اور شریعت میں اگر حرام ہے اس کو حرام سمجھو، اپنی طرف سے کوئی مجاز نہیں. خدا کی دی روزی کو ایسا بنا دیا، بعض ایسے حلال بعض حرام. فرمایا آپ کہہ دیجئے کیا خدا نے حکم دیا ہے کہ ایسا کیا کرو، یا تم اللہ پر افتراء باندھتے؟ خدا نے تو نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، اس کو مرد نہیں کھا سکتے، اس کو عورتیں کھائیں، اس کو چھت کے نیچے ہی کھایا جا سکتا ہے، کھلی فضا میں نہیں کھایا جا سکتا. خدا کی شریعت نے تو کہیں بھی یہ حکم نہیں فرمایا، اپنی جانب سے تم بنا رہے ہو یہ باتیں. بحیرہ اور صاحبہ، وسیلہ اور حام، خدا نے تو نہیں مقرر کیے. کھیتی کے بعض ایسے کو ممنوع قرار دینا، بعض کو جائز قرار دینا مویشیوں کو، تو یہ تو تم نے اپنی جانب سے ان کو حلال اور حرام بنایا ہے، کیا خدا نے حکم دیا ہے اس کا، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے؟ مرادے کے سلسلے میں جو شخص بھی ایسی بات کرے گا وہ خدا پر جھوٹ باندھنے والا. شرک کی جو بات بھی ہوگی وہ افتراء علی اللہ. فتعال اللہ عما یشرکون کا کیا مطلب؟ خدا کی ذات بالکل پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ مال افتراء، شرک کی ہر بات افتراء، جو شرک کی بات کرے خدا پر افتراء کر رہا، اللہ نے وہ بات نہیں کہی، لا برہان لو، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، اپنی مرضی سے، اپنے رواج، یا اپنے ملک، یا اپنے شہر، یا اپنے گاؤں، یا اپنے علاقے کی رسم و رواج کی بنا پر یہ کام کر رہا، خدا کی شریعت میں نہیں. تمام شرکیہ باتیں اور یہ اسی زمرے میں آتی ہیں، یہ افتراء اللہ. کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو افتراء باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کیا گمان کرتے ہیں افتراء کرنے والا بچ جائے گا؟ افتراء کرنے والا سزا سے بچ جائے گا؟ شرک کرنے والا بچ جائے گا؟ اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے والا بچ جائے گا؟ کیا گمان کرتے ہیں؟ کبھی نہیں بچ سکتے. مجرم سزا کے مستحق بنے گی قیامت والے دن. یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. کس طرح فضل کیا اس نے؟ پیدا کیا, عقل دی, فہم دیا, کتاب پہنچائی, مبلغ پہنچائے, نبی آئے اور مہلت دی اور وقت دیا اور پھر توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. لو بھائی غرغرے تک توبہ کا دروازہ بھی کھلا, جب تمہارا جی چاہے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جاؤ. اس سے بڑا فضل کیا چاہیے؟ عقل اس نے دی, سمجھ اس نے دی, وحی اس نے نازل فرمائی, کتاب اس نے بھیجی, نبی. یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود فرمایا ولکن اکثر الناس لا یشکرون, اکثر لوگ خدا کا شکریہ نہیں ادا کرتے, نہ شکر گزاری میں رہتے ہیں, شرک کفر بدعت برائی میں مبتلا اور رہ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں نہ شکر گزاری میں. تو ان کو کیا گمان ہے اور کیا خیال ہے کہ کیا سلوک ہوگا؟ کیا وہ بچ جائیں گے خدا کی گرفت سے؟ شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما تقول فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعذب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم ولا یحزنک قولهم ان العزۃ للہ جمیعا هو السمیع العلیم الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وما تكون في شان اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں اور نہیں پڑھتے آپ اس حال میں قرآن اور نہیں عمل کرتے تم کوئی عمل مگر ہم حاضر ہوتے ہیں تم پر جبکہ تم مصروف ہوتے ہو اس کام میں اور نہیں غائب تیرے پروردگار سے مقدار ایک ذرے کے زمین میں اور نہ آسمان میں نہ اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی مگر کتاب مبین میں ہے. الا آگاہ رہو بے شک اللہ تعالی کے دوست نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے رہے ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. نہیں ہے تبدیلی اللہ کے کلمات میں, یہ ہے وہ کامیابی بڑی. اور نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات, بے شک عزت اللہ کے لیے یہ سب کی سب, وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. آگاہ رہو بے شک اللہ کے لیے ہے جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں, اور جو پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی, اور نہیں وہ مگر اٹکل دوڑاتے. یہ اصل میں مشرکین کا ہی رد ہے اور توحید کا ہی بیان ہے. تو پہلے شرک کے رد کے بعد اللہ تعالی نے جو ہدایت کا منبع ہے قرآن کریم, اس کے اوصاف بیان فرمائے. اور پھر یہ ہے کہ قرآن کی موجودگی میں ہدایت کا پروگرام قرآن سے نہ لینا اور محض اپنے خیال اور اپنے ناقص دماغ سے کسی چیز کو حلال اور حرام ٹھہرانا, اس کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی. اور ایسے لوگوں کی سزا کی طرف اشارہ کیا کہ قیامت والے دن یہ کیا خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف کمال بیان فرمائے ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے اور آپ کے اشتغال کا ذکر فرمایا ہے. اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیروکاروں کا بھی ضمناً ذکر ہے، اور شرک کرنے والوں کا رد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وما تکون فی شان، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، شان کا معنی حال، آپ جس حال میں بھی ہوں اور آپ نہیں پڑھتے اس حال میں قرآن، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور دعوت الی القرآن کرتے ہیں، تو اور نہیں تم عمل کرتے، پہلے تھا واحد کا صیغہ مخاطب واحد، اور یہاں پر ہے ولا تعملون جمع، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس میں جمع کا صیغہ اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ امت کے لوگ بھی بیچ میں شریک ہوں، اور نہیں عمل کرتے تم پیغمبر بھی اور امت کے لوگ بھی کوئی عمل، مگر یہ ہے کہ ہم حاضر ہوتے ہیں تمہارے اوپر، ہم دیکھتے ہیں تمہارے کاموں کو، تمہاری اس حالت کو، قرآن کے پڑھنے کو، تبلیغ کرنے کو، اور لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کرنے کو، اور خود اپنی وفاداری اور عجز و نیاز مندی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں جبکہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کے اندر لگ جاتے ہو اس کام کے اندر، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بھی بیان فرمائی کہ آپ کس طریقے سے ہمتن اللہ تعالیٰ کے حکم اور وفاداری کے اندر لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو اللہ کے سامنے ہے سب کام، اور جو مخاطب ہیں ایمان والے ہیں وہ بھی جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے خدا حاضر ہے، ہر چیز پر شہود حاضر ہے، نگاہبان ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ کام کس قسم کا ہے اور کس نیت اور ارادے سے کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جب سب بات اللہ کے علم میں ہے تو پھر کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے حاجت روائی یا مشکل کشائی کی جائے، آگے یہی بات اللہ نے سمجھائی ہے، اور یاد رکھو نہیں غائب ہوتی تیرے پروردگار سے مقدار ایک ذرے کی کوئی بات زمین میں اور نہ آسمان میں، ذرہ ذرہ چھوٹی چیمٹی کو کہا جاتا ہے، وہ جو روشن دان کے اندر سورج جب لگتا ہے اور باریک باریک وہ ہوا جو نظر آتے ہیں ان کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی تیرے پروردگار سے غائب نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، یا زمین کا ذکر پہلے ہے، دوسری آیت کے اندر آسمان کا ذکر پہلے، آسمان بہرحال زمین سے فوقیت رکھتا ہے، یا زمین کا کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے عرضی حالات بھی بیان فرمائے ہیں، ذرے سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز نہیں ہے مگر اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علم کا نمونہ وہ لوح محفوظ ہے جس کو کتاب مبین کہا جاتا ہے، ہر چیز اس کے اندر درج ہے، کوئی چیز غائب نہیں ہے خدا کے علم سے، سب اس کے سامنے ہے، یہ اس کی صفت کمال ہے خدا تعالیٰ کی کہ اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو یہ تکذیب کرنے والے اور توحید کو جھٹلانے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے اور نبی اور کی نبوت اور رسالت کے اندر شکوک شبہات پیدا کرنے والے، ان کے حال بھی تو اللہ جانتا ہے، یہ کس طرح خدا کی گرفت سے بچ سکتے ہیں خدا کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے، اور پھر ماننے والوں کا جو حال ہے فرمایا اور ان کی صفت ہے، یاد رکھو اللہ سنو، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کو جب بہت شدت اور تلخی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو سکون بخشے گا، اور پھر وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے کیونکہ غم گزشتہ باتوں پر ہوتا ہے، انہوں نے زندگی کے لمحات اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر کیے ہوں گے، تو غم ہوتا ہے گزشتہ زمانہ جو ضائع کرتا ہے آدمی اس پر انہوں نے ضائع نہیں کیا، نہ غمگین ہوں گے اور نہ مستقبل میں خوف ہوگا، اللہ ان کو امن میں رکھے گا. سو اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی کی راہ اختیار کرتے تھے دنیا کے اندر، وہی ہے اللہ کے دوست. یہ اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا. تو ہر ایماندار آدمی اللہ کا ولی ہے، لیکن اصطلاح کے اندر اسی کو کہا جائے گا کہ جس کے اندر صفات کمال اعلی درجے میں پائے جائیں. اب 150 روپیہ بھی جس کے پاس ہے وہ بھی صاحب مال ہے، لیکن اس کو کوئی غنی یا مالدار نہیں کہتا، لاکھ دو لاکھ والے کو کہتے ہیں یہ مالدار. ایسے ہی ہے ہر مومن اللہ کا ولی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، کارساز ہے ایمان والوں کا. ولی کا معنی دوست، رفیق، ساتھی، آقا، مولا. تو مومن جو ہے وہ تمام کے تمام، ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشت، فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کا اعتقاد رکھنے والے لوگ ہیں ان پر وحشت نہیں ہوگی. قبروں سے اٹھیں گے مٹی جھٹکتے ہوئے، اس وقت بھی وحشت نہیں ہوگی، اور وہ بہت زیادہ جو تلخیاں ہوں گی اس وقت بھی اللہ ان کو کسی نہ کسی درجے میں سکون عطا فرمائے گا. تو ولی کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور تقوی کی راہ اختیار کی. تقوی کہ یہ ہے شرک، کفر، نفاق اور تمام معاصی کبائر سے بچنا، اور تمام حدود شرع کا احترام کرنا اور ان کو قائم رکھنا، یہی تقوی ہے. جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہوگا اس کو ولی کہا جائے گا. لوگوں کے ہاں ولی کا تصور غلط پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کرامتیں ظاہر کرے وہ ولی ہوتا ہے. حالانکہ شیخ شہاب الدین ساروردی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب المریدین میں لکھا ہے کہ معیار یہ کرامت نہیں ہے، کرامت کو ظاہر کرنا، بلکہ معیار جو ہے اللہ کے مقرب اور ولی ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو اور اتباع سنت ہو. اگر کوئی آدمی تم کو ہوا پر اڑتا ہوا نظر آئے، ایسی کرامت دکھائے لیکن سنت کے خلاف ہو، تو اس کو کیسے سمجھنا کہ شیطان کا ساتھی ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ سنت کے خلاف، اتباع سنت کے خلاف چلنے والا. لوگوں میں تصور ہے کہ جو نانگا ہو جائے وہ ولی ہو جاتا ہے. جو کرامتیں ظاہر کہ کرامت کو بزرگان دین سمجھتے ہیں، ان کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کہتے ہیں اس کو حیض آ گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، اس کے اندر غرور کا مادہ پیدا ہو گیا. کرامت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ولی کا اختیار نہیں ہوتا، نہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کرامتیں دکھاؤں. اس کا مقصد ہوتا ہے ایمان، نیکی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اسی کو ولی کہا جاتا ہے. اولیاء کا معیار جو لوگ سمجھتے ہیں نہیں، جس کے گنبد بڑا ہو ولی ہے، مطلب گنبد بڑا بنا دو، قبر بڑی بنا دو ولی ہے، یہ تو نہیں ہے. دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کا اتباع کتنا پایا جاتا تھا، وہی ولی ہے. اور جس میں تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، روحانی بیماریاں نہیں ہے، بدعقیدگی والی بات نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اللہ کی اطاعت ہے، مخلوق خدا کی وہ خدمت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. اور پھر حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی مجلس نصیب ہو. اس سے بھی انسان کے اندر ولایت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. نیک لوگوں کی، صالحین کی مجلس اگر نصیب ہوگی تو اللہ کی محبت، عقیدے کی پاکیزگی، آخرت کی فکر، دنیا کی ناپائیداری، یہ چیزیں سامنے آئیں گی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اپنے استاد کے بارے میں لکھتے ہیں، ویسے ان کے سلسلے کے بزرگ تھے، میں کہ ان کی مجلس میں اگر کوئی 1000 مرتبہ بھی آئے تو ہر مرتبہ اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھتا تھا. ان کی حالت ایسی تھی کہ اپنی کوتاہیاں ہر وقت انسان کو مستحضر ہوتی، حقیر سے حقیر انسان سمجھتا. تو ایک اسباب ولایت میں یہ بھی ہے نیک لوگوں کی مجلس نصیب ہو، یہ بڑی کام کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے ہو. حدیث میں بھی آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے ولی کون ہے، تو آپ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی. جن کو دیکھ کر کے دنیا کا تصور آتا ہے، بلڈنگیں اور دولتوں کا تصور آتا ہے، ٹھاٹ باٹ تصور میں آتی ہے، وہ ولی نہیں. اللہ کا کی یاد جن کو دیکھ کر کے تازہ ہوتی ہے وہ اللہ کے ولی. کہ ان میں غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، جیسا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھئی یہ ہے تقویٰ، تو یہ اللہ ترا نفس کا خیرن میں نہ دن، اپنے آپ کو کسی سے بھی اچھا نہ سمجھو، ہر ایک سے گھٹیا سمجھو. جیسا کہ مجدد صاحب الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عارف یا کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو انگریز کافر سے بھی برا نہ خیال کرے. انگریز بڑے سنگ دل کافر ہوتے ہیں شروع سے ہی، شادی کے زمانے سے لے کر حالات پڑھنے، آج بھی ان کی سنگ دلی ایسی زبردست ہے، بے حد انسانیت کے دشمن ہے انگریز، چاہے امریکن ہو یا روسی ہو یا انگلینڈ جرمنی کے رہنے والے ہوں، لیکن پروپگنڈا کی مشین ان کے ہاتھ میں ہے، وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر کے بتلا دیتے ہیں. ورنہ انسانوں پر اتنے مظالم یہ کرتے ہیں، ہر وقت کوئی انتہا نہیں ہے، بڑے سنگ دل کافر فرنگ. مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے لمن دار سگے نصرانی یار، کیوں ہس بے گناہ و من گناگار، مجھ سے تو عیسائیوں کا کتا بھی شرم رکھتا ہے، کیوں کتا بے گناہ ہے میں گناگار ہوں. اتنی عاجزی اور انکسار. تو حضرت مولانا شاہ امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تکبر جس وقت انسان سے فنا ہو جائے ولایت اس وقت ہی آتی، اور اتحاد بھی اور نیکی بھی اس وقت پیدا ہوتی جو غرور انسان کے اندر نہ ہو. یہ غرور جو ہے طرح طرح سے کام کرتا رہتا ہے، لوگ اکڑتے ہیں، اور یہ حکم خداوندی کے سامنے اور اتباع سنت کے سامنے اور سلف صالحین کے اسوے کے سامنے بھی تکبر اور اکڑ انسان کو برباد کرتی ہے اور ذلیل کرتی ہے. تو فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کرا اختیار کیا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے موت کے وقت بھی ان کو بشارت سناتے ہیں، اور استقامت بھی ان پر نازل ہوتی ہے. معاملہ تو استقامت سے ہے کہ اطلب الاستقامت فإن الاستقامۃ فوق الکرامۃ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے، استقامت طلب کرو، دین پر ثابت قدم رہنا یہ کرامت سے اونچی بات ہے. استقامت ان کے اندر ہوتی ہے تو پھر اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہوتی ہے، خدا دستگیری فرماتا ہے، مزید توفیق عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کو بشارت ہوگی. یاد رکھو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے کلمات میں اور اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ پورے ہو کر رہیں گے. جس کو یہ بات حاصل ہوگی وہ سب سے بڑی کامیابی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذمن میں آل ایمان کو تسلی دی ہے، ولا یحزن کا قول، ان نافرمانوں مشرکوں کافروں کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالے. یہ جو انکار کرتے ہیں توحید کا، قیامت کا، قرآن کی حقانیت کا، رسالت کا، اور طرح طرح سے بےہودہ باتیں کرتے ہیں، آپ غمگین نہ ہو. کیوں؟ ان العزت للہ جمیع، عزت تو ساری اللہ کے لیے، اور عزت اللہ چاہے گا تو دے گا، وہ آپ کو عزت دے گا، آپ کا مشن غالب بنائے گا، کافروں کا مشن مغلوب ہوگا، وہ ذلیل ہو کر رہیں گے. عزت اللہ کے پاس ہے حقیقت میں. پھر ایمان والے اللہ کے نزدیک عزت والے ہوتے ہیں، پیغمبر اللہ کے